یو حال د کافرانو د مشرکانو ذکر کوي. و اذا پکم وخت یقیلا چویل شی لهم دیتا، یعنی دی کافرانو ته چویل شی چی انفقو ولگوی مما د هغه مالنا رزقکم الله چی رزق در کړی دی تاسو د الله، تاسو له الله کوم رزق چې درکړی دا هغه مال نه لګوئ. قال الذين كفروا نوای هغه کسان چې کافر دي، للذين هغه کسان ته آمنو چې ایمان وروړی دی مؤمنان دي، انطعمو آیا موږ طعام ورکو من هغه چاته، لو یشاء الله کچر خوخشو وید اللہ اطعمہو ناغی تبی طعام ورکڑے وی. کافر یعنی پا جواب کی مسلمانانو تداوی چکل مسلمانان ورطوی چی مالو لگوی، او دی غریبانانو مسکنانو تا دی اغا حق ورکی، ندی جواب کی داوی. او دی جواب دو وجی مفسرین ذکر کړي چې دا د استهزاء او خندا کولا چې موږ هغه چا ته څنګه ورکو چې الله رب العزت ندی ورکړي او غریبان او فقیران پیدا کړي، نو دا د یو قسم ته استهزاء او خندا کولا. دویم وجه علما او دا ذکر کړي چې دای د مؤمنانو نه خو بدا خبره او ردا چې رازق الله دی، دارنگ هر یو کار بغیر د الله د ارادی نه نکی. ندی مشرکان و مسلمانان ته چې تاسو وایي چې الله رازق دی، نو بیا موږ له څنګه وایو چې دوی ته مال ورکړي؟ دویم چې تاسو وایي چې د الله د ارادی نه بغیر بل شی نکیږي، نو موږ هم د الله د ارادی سره موافقت کوو چې الله اراده نه ده لرلې ورکول، نو موږ څنګه دوی له ورکو؟ نو موږ د الله د ارادې سره موافقت کوو چې رب العالمین دوی ته نه دي ورکړي، نو موږ ورته څنګه ورکو؟ د هر حال دوی استهزاء کولا او د حکم شرعي داغی نه انکار کولو د بخل د کفر او د شرک د وجنا. و اذا قیل رزقکم الله چې رزق درکړی دی تاسو ته الله، دا الله چې کوم رزق درکړی د دې نه ولګوئ غریبانانو مسکینانو سره مدد او نصرت وکړئ. قال الذين كفروا نوای هغه کسان چې کافر دي، للذين هغه کسانو ته آمنو چې غی ایمان روړی دی، مؤمنانو ته کافر وی، انطعمو آیا موږ طعام ورکو من هغه چا ته، لو یشاء الله کچر خوخشو وید الله اطعمهو نئی تبی طعام ورکڑے. نچی دا الله مشیت او دا الله اراده ندشی، نمونم دا الله دا مشیت او دا ارادی سره موافقت کو لکسرنگ الله نورکی ندا سنگ نورکو. یا ورطوی جو ممنانو تاو شوائی چه رازک الله دے، نو بیا سرنگی من توائی چه غریبانانو سر مدد و نصرتو کا. ان انتم نئی تاسو دادا کافران مسلمانانو توائی، ان انتم الا فی دلال مبین، نئی تاسو مگر پا گمراہی خکارا کیے، تاسو سریح و خکارا گمراہان یے. یو حال دائی ذکر کو نوز دی آیات کریمہ کے بل حال ذکر کئی چې د رب العالمین د هر یو حکم پورې د کافر استهزاء او خندا وا. کورتبو نسل چې مال لګو یو الله رازق دی، الله چې یو سړی غریب پیدا کړي نو موږ څنګه ورکو؟ موږ څنګه د تورکو؟ موږ هم د الله رب العزت سره موافقت کوو چې الله دې غریب او مسکین پیدا کړي، نو موږ هم د تن ورکو. ویقولون وای دا کافر متا هذا الوعد، کله بئی دا وعده د قیامت دراتلو. نبی علیہ السلام و مومنانو توئی تاسو وای چې قیامت برازی، نو دا قیامت وکلے ویقولون وائدی متا هذا الوعد کلبوی دا وعدا دراتلو دا قیامت ان کنتم کچریئی تاسو صادقین رشتینی تاسو پا دی اختل دعوی و خبرت کی که رشتینی ہے چه تاسو آئی قیامت برازی مڑی بجوندی کی اللہ رب العزت با حساب کتاب کئی ندا بکلے دیٹو کی کولی استہزاء کولا او چون کی قیامت دی منلنا اللہ فرمائی ما ینظرون انتظار نکوی دوی الا صیحتا واحدتا مگر دا چغی ای دی بس دی ای چغی پہ انتظار دی او دی ای چغی نمراد دی دی کی لمنیش پہ لی دا ما ینظرون دی انتظار نکوی الا صیحتا مگر دا چغی واحدتا دی ای تأخذهم چروب نسی دوی لردا چغا وهم یخصمون او دی با جگڑی کون کی پدی خپلو جگڑو او پدی خپلو باطلو خبرو کی با دی لگی آئی پدی خپلو باطلو خبرو کی با لگی آئی او دی با یعنی اغچغا دا قیامت رو نسی ورد اباب طالبان بار کینیو قرآن نر اخلی دیوام علو ازان سرے مکر زی خاچی کم طالب سر قرآن نی کم طالب سره چې قران می یا کم سړي قران شریف ویلې او دې وګن سره کینی نه مې پرېږدي څه څه خبر وانه دین خبره له ټول منل تاسو له ګوره بار بار ویلې شو چې کم مرګري قران ویلې د وخت قران راخلي بعضي مرګري دی او قران شریف نه ویلې نه خو مجبورن د بل سره کینی چې چا قران شریف ویلې بل سره کینی ناغزان سره مې پرېږدي هر سړی چې قران ویلې او بیا خاص کر طالب دے او بیا قرآن نر آخلی ناغذان سرمک ریزئی ہر سڑی دا پکار دی چو مستقل دا ذکر پنیت بانی کی ما ینظرون انتظار نکوی دی الا صیحتا واحدتا مگر دا چغیوی تأخذهم چروب نسی دوی وهم یخصمون او دی با جگڑ کوی پد اخپلو باطلو دنیاوی دی معاملاتو کی پجگڑو بحثنو بلگیائی چی قیامت براش فلا یستطیعونا ندی بطاقت او نشی لرلے توصیتن دا وصیت کولو کپکور کیوی نو وصیت لبسم نشی او کدکور نباروی ندی بطاقت او نلری ولا الہ اہلہم یرجعون او نبا دیخ پل اہل و عیال و کورنطا واپس شی نا صافی با قیامت راشی او روایاتو کراغلی چی دیرے چی مفسرینو ذکر کری دا قیامت دارن بیش پولی با نا صافی ہوالے شی روایاتو کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی دی چی یو سڑی بدا سیوی چی دا گڑی شودگے لشری نا آغا شودگے لا خوڑلی نی قیامت براش یو سڑے بروتے یو ٹکالے تناسوی نوڑائی بیدا سے خلی تروانکڑی لا خلی تب رسولی نی او قیامت براش یو سڑے بلاڑوی بازار کی او دا کپڑی دکاندار سر بناسوی اغب والا کپڑا مخلی خی او پختل منس کی دوی دا نرخ خبر بکی لا بید نرخ معامل ختم کری نی چی قیامت براش نو ناسا بی با قیامت راشی خلق با پخپل خپلو کارنو کی لگی آئی او قیامت براشی ما ینظرون انتظار نکوی دی الا صیحتا واحدتا مگر دا چغی اوی تأخذهم چروب نسی دی وهم یخصمون او دی با جگڑی کوی فلا استطیعون نو دی با طاقت انلری توصیتا دا وصیت کولو ولا الى اہلهم او نبا دی خپل اہل و عیال تا یرجعون را واپس شی که پا کور کی دی نو وصیت لبسم نشی او که دا کور نبار دی نو کور تا دراتلو مقب ملاو نشی و نفخ فی السور داوس دا دویم زل پکی ذکر دی یو زل با اسرافیل علیہ السلام پشمیلے کی پکیو کی نو تمام مخلوق دا بفناشی او فنا بپراشی او بیا با دویم دل چی پکیو کی نجوندی بشی او احادیثو کراغلی دی چی دا دوار شپیلو پا منزکی سلویخ کال مدوی ونفخ فی السور او پکیو بوکلیشی فی السور پا شپیلی کی فا اغاهم نناسا پی دوی من الاجداس دا قبروننا الى ربهم دخل رب طرف تینسلون مند بوهی د دوی مش په لید پوکینا پاس تمام مردگان مده قبر نه راپورته شي او هر سړی به میدان د محشر طرف ته منډي وای و نفخ فی السور پوکې وکړي شي پش په لید کې فاذاهم الناس اپی دی من الاجداس د قبرونو نا الی ربهم دخل رب طرف تا ینسلون منډي بوای قالوا وای بجی یا ویلنا های تباہی او بربادی دا مونگ دا پارا من بعثنا چارا پورت کمونگا من مرقدنا مرقد ویلکی ارام تا دا دیختل ارام نا دا که مزدر نینی شی مرقد نمانا بید ارام شی او خوب من بعثنا من مرقدنا چارا پورت کو مونگ دا دیختل خوب نا او یا مرقد دې کې ظرف دې چار اپور ته کومنګ د دې خپل خوب د زینا ګور دې کې دا کافران مشرکان قبر ته د خوب زې و یا ورته خوب وای اعلان کدا خود قران په آیاتو سره ثابت ادا او په احادیث متواترو سره ثابت ادا چه کافر او ظالم او گنہگار بانی پا قبر کی عذاب دی نو دی سرنگی قبر تا وی دا ارام زی نو دا آغی علماء مختلف جوابو نکڑی یعنی دا اشکال لے چه قبر کی خو عذاب دی او دمر سخ عذاب دی چه دا آغی سے انتہا نشتا دا آغی باوجود کافر قبر تا سوی من بعثنا من مرقدنا چار آپور تا کمونگا د دې خپل خوب د زینا د خپل آرام د زینا نو نماو دا غي درې جوابونه کړی یو جواب دا ده یو جواب دا ده چې دا دای دې ته د خوب او د آرام زې وای نو دا د قیامت د هغه هیبتونو په مقابله کې وای د قیامت به دومره لوی هیبت وي او د قیامت د ورځې به دومره لوی عذاب وي چه دا قبر عذاب بداغی پا مقابلہ کی آرام ہوئی او دیتا با یو سکون ہوئی نو دیدے کی دا مرقد ور تا پا اعتبار دا عذاب دا قیامت ہوئی او دا سیدے چه دا قیامت دمر سخت سزا دا چه دا قبر سزا دا آغی پا مقابلہ کی دا سیدے چه آرام و سکون دے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ندا قول منقول لے چې د دې دوار شپلو په منځ کې با دینه عذاب پورته کولیش او د صحابي دا سه قول دا په حکم د حدیث مرفوعات وی د دې دوار شپلو په منځ قال وای بږي یا ویلنا هاي تباہی او بربادی د موږ لپاره من بعثنا چارا پورته کومنګا من مرقدنا مرقد ویلے کی آرام تا دے دے خپل آرام نا دا که مصدر مینی شی مرقد نمانا بید آرام شی او خوب من بعثنا من مرقدنا چارا پورتکو من دے دے خپل خوب نا او یا مرقد دے دے کی ظرف دے چارا پورتکو من دے دے خپل خوب دے زینہ گورا دیدے کی دے دا کافران مشرکان قبر تا دا خوب زے وی یاور تا خوب وی اعلان کی دا خود قرآن پایا تورو سر ثابت دا او پا احادیث و متواترو سر ثابت دا چی کافر او ظالم او گنہگار بانی پا قبر کی عذاب وی نو دے سرنگی قبر تا وی دا آرام زے نو دا آغی علماء مختلف جوابو نکڑی یعنی دا اشکال لے چه قبر کی خو عذاب دے او دمر سخ عذاب دے چه داغی سے انتہا نشتا داغی باوجود کافر قبر تسوئی من بعثنا من مرقدنا چار آپور تکو منگا د دې خپل خوب د زینا د خپل آرام د زینا نو علماء دا غي دری جوابونه کړی. یو جواب دا دے یو جواب دا دے چې دا دای دې ته د خوب او د آرام زی وای نو دا د قیامت د هغه هیبتونو په مقابله کې وای. د قیامت به دومره لوی هیبت وي او د قیامت د ورځې به دومره لوی عذاب وي چې د قبر عذاب به د هغې په مقابله کې آرام وي او دای ته به یو سکون وي. نو دې دے کې دا مرقد ورته په اعتبار د عذاب د قیامت وای. او دا سیده چې د قیامت دومره سخت سزا ده چې د قبر سزا د هغې په مقابله کې دا سیده چې آرام او سکون دی. او دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا قول منقول دی چې د دې دواړو شپېلو په منځ کې به دی نه عذاب پورته کولی شي. او د صحابي داسې قول دا په حکم د حدیث مرفوعه کې وي د دې دوو شپېلو په منځ کې به څه کېږي دینا با عذاب پورته کیږي. نو ځکه دی وی من بعثنا من مرقدنا دا موږ دی خوب د زیل چارا پورته کوچه عذاب پورته شي نو وی پدی ټول به قسم خوب الله را ولی. نو دا سلیخ کاله به آرام وی. نو ځکه وی چی من بعثنا من مرقدنا او بعد لیکلی چی مرقد دی دی کی په معنا د زید آرام یا زید خوب نه دی بلکې دلته د مرقد نه مراد مطلقاً د مرګ ځای دی. دوی به چا راپورته کو موږ د دې خپلو قبرونو نه. نو په دغه معنا په اعتبار اس قسم اعتراض نه راتلو. دوی ته به وویلی شي ملائک به ورته ووایي مؤمنان به ورته ووایي هذا ما وعد الرحمن دا خو هغه ورځ ده چې وعده کړی و رحمان بادشاه چې قیامت به راځي او زب مڑی جون دی کوم حساب کتاب بکوم هاغا ما وعد الرحمنو دا خو هاغا ورز دا چو وعده کڑی و رحمان بادشاہ و صدق المرسلون او رشتیا ویلی انبیاء علیہ السلام ان کانت نددا الا صیحت واحدتا مگر چغد یوا یوزل با اسرافیل علیہ السلام پشمیلے کی پکیو کی فَإِذَا هُمْ نُنَاسَا پِ دوی جَمِيعٌ ٹول لَدَيْنَا زَمُنْغَ سَرَا مُحْدْوَرُونَ دِ حِسَاب کتاب دا پارا حاضر کری شوی بھئی رب العالمین بھوئی فَلْيَوْمَ نَنْ رَزِ چِرَزْ دَ قِيَامَتْ تَا لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ ظُلُمْ بَوْ نَكْرِ شِيدِ اِسْيَوْ نَفْسَرَا شَيْئًا زَرَبَر زَرَبَر دَ چَاسَرَ ظُلُمْ نِشِ كَيْدِ وَلَا تُزَّوْنَا او تاسو لبدل نشی در کولے الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې وای چې تاسو به کوم عمل کولو کم عمل چې مکړه دا غي بدلی به ملاویږي که عمل له نخې بدلی به ملاو شي او کنا کار عمل له نو دا غي ناکاره سزاګانې به ملاو شي. ان اصحاب الجنتی اس الله رب العزت تقسیم کوي د خلکو د جنتیانو حال او دای نعمتونه ذکر کئ نور پسې د مجرمانو حال ذکر کئ. ان اصحاب الجنت بیشک خاوندان د جنت الیوم نن رزی فی شغل شغل ویل کی مشغلتیا تا دین مراد د جنت غ تمام نعمتونه دی چې پاغی کی جنتیان به مشغول وی او د هر چا د د کافر او د جهنميان د حال نه بدای په شغل کی وی. نو فی شغلن باز معنی کړي فی نعمتن په نعمتونو کی وی خو اصل کی مفسرین لیکلی د فی شغلن نه مراد دی دی کی غټول شغل او غټول مشغولتیا دا چې جنتیان به پاغه شغل کی لګیا وی چې غدا الله دیدار دے د جنت نعمتونه او خوشالۍ دی داغی حوری او غلمان دی او داغ نور لذتو ندی. ان اصحاب الجنت بیشک خاوندان دا جنت الیوم ننزی فی شغلن پا نعمتون دا جنت کی بی فاکیون او سب خوشحال بی لذت باخلی دیدے کی دا فاکیون ماناوا یعنی فرحون دیب پاغ نعمتون خوشحال یا لذت باخلی هم دا جنتیان و ازواج همو بی بیان ددوی د دوی هغه بیبیانې چې په ایمان او عقیده کې د دې خاوندانو سره یو شانتی وي، فی ظلال دا به په سورو د جنت کې وي. او دومره اوږد اوږد سوري وی چې الله مخکې ویلي سورې نساء کې و ندخلهم ذلا ذلیلا. او سورې واقعات تر سورا روان دی، الله وی فی ذل ممدود په اوږد اوږد سورو کې وی. او روایاتو کې دا اوږد سورو تفصیل راغله چې دومره غټه غټه ونی وی چې دیوی اونی دیوی سانگ دلان دی یو تیز رفتار اسک سل کال منزلو کی خو یو سانگ بخلا سنشی. هم دوی و ازواج و هم بیبیان دوی فی ظلال پسورو کی بی علل ارائی کی او پپالنگنو بوی متکئون تکیا وحن کی. ارائی کسل کی علماء لکلی اغا پالنگ توی چکم دا ناوی دا پاری لچون کی دا ٹھول دا اللہ ملمانو بی دوی علل ارائی کی پاغا پالنگنو و تختنو دا جنت چی اغا دا سرو زرو بی او د سرو زرو پتارونو بجور شوی متکئون تکیا وحن کی بی لهم دا دوی دا پارا فیها پدی کی فاکہتن میوی بی ولهم او دا دی جنتیانو دا پارا بی ما حغا یدعون چی دی اغا غواری او داغی طلب کی سچ دی غواری نو آغا شیب اللہ رب العزت دوی تور کی سلامن سلامن اوی با دوی دا پارا یعنی لهم سلامن دی جنتیان دا پارا با دا اللہ دا طرف نا سلام وی. لیکن روایاتو کراغلی رب العالمین براشی او پا خپل قدرت کاملا خپل بندگانو تا ظهور گو کی وی با السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنتیانو پتاسو دی سلام. فرشتی برازی سلامونا بورتا کئی یو بلتا با سلامونا کئی ہر طرف نا با سلام و سلام وی. لکه سور واقعہ کی وی لا يسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. پا جنت کی دا خبکان او دا پریشانی او دا گناہ خبر بناوری ہر طرف نا با سلامی یو بلتا با سلام کئی ملائک بورتا سلام کئی خپل حر علمان بورتا سلام کئی او تردی چی جنتیانو ترب العالمین بسلام کئی سلام دی دا پارا بسلام وی. قولا دا مفول مطلق دے دا فعل محذوفہ دا پارا یعنی یقال لهم قولا ویلے کی گی با دی لرداوینا دا سلام دا چا دا طرفنا من رب دا طرف دا رب رحیم مہرباننا دا مہربان ذات دا طرفنا دیت بسلام ویلے کی اللہم جاننا منہم بفضلک و رحمتک. بیا گرئی سر و اذا قیل لهم کلچو ویلے شدویتا یعنی دی کافرتا انفقو مالو لگوئی مما دہاغ مالنا رزقکم اللہ چی رزق درکڑے دے تاسو تا اللہ. دی غریبانانو مساکینو تور کئی قال اللذین نوائی حغا کسان کفرو چی کافر دی للذین حغا کسانو تا آمنو چی اغی مومنان دی ایمان روڑے دے کافر مومنانو توی انو تو عمو آیا منگا تو عام ورکو من حاغ چاہتا لو یشاء اللہ کچرد اللہ خشوے اطعمہو ندیت بے تو عام ورکڑے نچے اللہ ندے ورکڑے نمو سنگ ورکو ان انتم نیتاسو اللہ فی دلال مبین مگر یئی تو گمراہ اخکارا و سرگند کی وَيَقُولُونَ وَعِدِي مَتَا هَذَا الْوَعْدُ كَلَبَئِ دَا وَعْدَا دَ قِيَامَتْ دَرَاتْلُو إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيَئِ تَاسُ رِشْتِنِي مَا يَنْزُرُونَ اِنْتِزَارْنَ كَيْدْوِي إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً مَگَرْ دَ چِغِيَوِي تَأَخُذُهُمْ چِرَوْبَنِ سِدْوِي وَهُمْ يَخِسْوِمُونَ او دَي بَي جَگَرِ كَوْنْكِ فَلَا يَسْتَتْوِعُونَ نُدَيْبَ وَسَوْ طَاقَتُ نُلَرِي توصیتن وصیت کولو ولا الی اهلهم او نبد یخبل کور متا یرجعون واپس ورگرزی ونفخ فی السور او پکے بوکڑے شی فی السور پش پیلائی کے فیضا ہم نناسا پی دوی من الاجدا سید قبرننا الی ربهم ینسلون خپل رب طرف تا منڈ بوئی قالوا ایبدی یا ویلنا حی حلاکت و تباہی دمونگ نفارا کافران مشرکان بوئی حی تباہی دمونگ لا من بعثنا سوک دے چرا پورتے کو منگا من مرقدنا دے دیخ پل خوب دے زینا هادا ورطبوی لشی جدا ما هغ ورزدا وعد الرحمنو چوا دیکڑ ورحمن بادشاہ وصدق المرسلون او رشتیا ویلی پیغمبرانو ان کانت ندغا الا صیحتا واحدة مگر چغد یوا فاذا هم ناسا پی دوی جمیع طول لدینا زمون سر محضرون حاضر کریشی بید پارد عیساب کتاب فالیوم ننرزی لا تظلم نفس ظلم نکریشی دی و نفس رشی انظر بر ولا تجزون او تاسولاس بدل نشیدر کولے الا ما کنتم تعملون مگر حاغ چوئی چی تاسمکم عمل کولے ان اصحاب الجنت بیشک خاندان جنت اليوم ننزی فی شغل پنیمتن کی بی فاکہون خوشالا هم دی وازواج هم دی بیانی دی فی ظلال ویب پسورد جنت کی علی الارائک متکئون او پتختنو پالنگنو بناسوی تکیاوہن کی وئی لہم فیہا فاکہتن او تکیا علامد سوی جرسوی سغم فکر نی لکہ دنیا کے اتاودہ سے تکویا والے لکہ سغم فکر نی لرے نو جنت کی سغم فکر نشتا ہے اس قسم پریشانی نشتا نہ دے بیماری نہ دے مرگ نہ دے لگی نہ دے تندے دے جوندن تیرولو حقیقی کور دے جنت لهم د دوی د پار فیها پدی کی فاکهتن میوی بئی او فاکهتن نکره ذکر کئی یعنی ناشنا ناشنا او قسما قسم میوی بئی چه حدیث کی راغلی اغستر گلی دلی ننی غگنو اوری دلی ننی زڑکی اغا خیالات دسر تیری گینا ولهم ما یدعون او د دوی د پار بئی ها غصر چی دی طلب کئی سلامن دید پار و سلام وید اللہ دا طرفنا دا ملائکو دا طرفنا و دیو بل طرفنا قولا ویلے کیگی بدی لرداوینا من رب الرحیم دا طرفا دا غرب مہرباننا کی آیاتنے کی اللہ رب العزت دخلو اغبن نگان و ذکر کرو چاہی با اللہ جنت